Ομήρου, Οδύσσια, Ραψοδία. 8. The Odyssey by Homer. Book 8. Read in Ancient Greek. This LibriVox recording is in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Eleni Kemiktsi, Athens, Greece. Web address www.projeomir.com. Ομήρου, Οδύσσια, Ραψοδία. 8. The Odyssey by Homer. Book 8. Ήμος, Βυριγένια φάνη, ροδοδάκτυλος γιος. Ορνητάρ εξεφνής χερών μένος αλκινόιο. Αν δάρα διογενής όρτο πτωλίπορθος Οδυσσεύς. Τίσιν διεμών ευχερών μένος αλκινόιο φεϊκον αγορίν δυσφήν παρανυφσί τέτικτο. Ελθόντες δεκαθίζων επιξεστής ηλίθιση πλησίων. Ή δαναάστη με το είχε το παλάς Αθήνη, ιδωμένη κήρυκη δαΐφρονος αλκινόιο. Νόστον Οδυσσίη μεγαλύτερη μητιώσα, κέρα εκάστο η φωτή παρισταμένη φάτο μύθων. Δε φτάγε φεϊκον οι γείτορες οι δε μέδοντες. Εις αγορήν γένε ο φραξίνιο πίσισθε. Ως νέον αλκινόιο δαΐφρονος ή και το δώμα πόντων επιπλανκθείς. Δε μας αθανάτησιν ομοίως. Ως υπουσότρινεμένος και θυμών εκάστου. Καρπαλίμος δέμπλητο βρωτών αγορέτε και έδρε αγρωμένων. Πολύ δάρα θύσαντο ειδόντες γιών λαέρταο δαΐφρονα. Τόι δαραθήνη θεσπεσίην κατέχευε χάριν κεφαλίτε και όμις και μην μακρότερον και πάσον αθήκεν ιδέσθε. Ως κεν φεϊκεσι φίλος πάντες γέννητο δεινός τε βιώστε και εκτελέσιεν αέθλους πολλούς. Τους φέικες επιρίσαντο Οδυσσίος. Αυτάρ επιγύρερθεν ομιγερές τεγένοντο. Τίσιν δαλκίνος αγορίσατο και μετέιπε. Κέκλητε φεϊκον οι γείτορες οι δε μέδοντες. Ω φρύπο τα μεθυμός εν στήθεση και λέβη. Ξήνος χωθ ουκ είδος της αλόμενος ηκετε μόνδο. Ιε προς ιείον η εσπερίον ανθρώπων. Πομπίν δοτρίνη και λύσετε έμπεδον είναι. Ημείς δώσ' το πάρος πέρ. Εποτρινόμεθα πομπίν, ουδέ γάρ, ουδέ της άλλος, χώτης και μα δωμαθήκητε, εν θα δοδυρώμενος δυρών μένει είναι καπομπής. Αλλά γενία μέλεναν, ερίσομεν εις άλλα δίαν πρωτόπλοον. Κούρο δε δύο και πεντίκοντα κρινάσθον καταδήμων, χώσι πάρος εισιν άριστη. Δυσάμενοι ζευπάντες επικλείσιν ερετμά εκβιταφτάρ έπειτα θωήν, αλεγίνεται δέτα ημετερών δελθόντες. Εγώζευ πάση παρέξω, κούρισιν μεν ταυτεπιτέλωμε, αυτάρ οι άλλοι σκυπτούχοι βασιλείες εμά προσδόματα καλά έρχεθ ο φραξίνων εν ημεγάρηση φιλέωμεν. Μη δε της αρνήσθω καλέσασθε δε θείων αηδών. Δημόδοκον το ηγάρ ραθεός περιδόκεν αηδίν τέρπιν. Ο ποιηθυμός εποτρινήσιν αήδιν. Ως άρα φωνή σας χυγήσατο. Τι δαμέποντο σκυπτούχοι, κήρυξ δε με το είχε το θείον αηδών. Κούρο δε κρυνθέντε δύο και πεντικόντα βίτιν. Ως εκελευθεπιθύναλος ατριέτιο. Αυτάρ επιρρεπινία κατήληθον ιδε θάλασσαν. Νία μεν χιεμέλεναν αλλός βένθος δε έρισαν. Εν διστόν τετίθεντο και χιστία νυγή μελένη. Ιρτίναντο δερετμά, τροπίσεν δερματίνηση πάντα κατά μοίραν. Παρά δυστία λευκά τάνησαν, ύψου δεν νοτίγοι την γόρμησαν. Αυτάρ έπειτα βαν ρήμεν αλκινόιο δαΐφρονος εσ μέγα δώμα. Πλίντο δαρεθουσέτε και έρκεα και δόμη ανδρών αγρωμένων. Πολλοί δαρέσαν νέοι ιδε παλαιοί. Τι συν δαλκίνος διοκέδεκα μιλχέρευσεν. Οκτώ δαριόδοντας χίας, δύο δηλίποδας βούς. Τους δέρων αμφιθέπων, τετικοντότε δετερατινίν. Κήρυξ δεν γήθεν ήλθεν άγων ερήρων αηδών. Τον πέρι μου σε φίλησε, δίδου δαγαθώνται κακώνται. Οφθαλμόν μεν άμερσε, δίδου διδίαν αηδίν. Το ιδάρα ποντόνος θήκε θρόνων αργυρόηλων, μέσοι δετιμόνων, προσκύωνα μακρόν ερήσας. Καζ δεκ πασαλόφι κρέμασεν φόρμιγκα λίγιαν αυτού υπερκεφαλής και επέφραδε χερσίν ελέσθε κήρυξ. Παρδετήθηκάνεον καλίντε τράπεζαν, παρδεδέ πασίνιο ποιήν ότε θυμός ανόγει. Η δεπονία θετήμα προκείμενα χείρας ίαλων. Αυτάρ επιπόσιος και ευητίος εξέρων έντο. Μουσάρα ειδών ανήκεν αηδέμενε κλέα ανδρών. Ήμις της τότ άρα κλέος ουρανών ευρύν ήκανε. Νίκος Οδυσσίος και Πελεΐδεο Αχιλλίος. Ως ποτέ δηρήσαν το Θεόν, εν δε τι θαλιεί, εκπάγλησε πέσιν. Άναξ δανδρών αγαμέμνων χαίρε νόοι, χωτάριστη αχαιών δηριώντο. Ως γάρ η χρίον μυθίσα το φίβος Απόλλων πυθή εν ηγαθέοι, ως υπέρ βιλάινων ουδών χρυσόμενος. Τότε γάρ ρα κυλίν δε το πείματος αρχή τροσίτε και δαναΐσι Διός μεγάλου διαβουλάς. Ταφτάρ αηδός, αηδε περικλητός, αφτάρ Οδυσσεύς Πορφύρεων, μέγα φάρος Ελών Χερσή, στιβαρίηση κακ κεφαλής ήρισε, κάλυψε δε καλά πρόσωπα, έδε το γάρ φέικας υποφρύση δάκρυα λίβων. Η τυχότε λήξιεν αείδων θείος αηδός, δάκρυ ομορξάμενος κεφαλής από φάρος έλεξε και δέπας αμφικύπελων ελών σπίσας και θεήσιν. Αφτάρ χωταψάρχητο και οτρίνιαν αείδιν φεϊκον η άριστη. Επιτέρπονται πέσιν. Άψο Οδυσσεύς κατακράτα καλυψάμενος γοάξεν. Εν θάλους μεν πάντας ελάνθανε δάκρυα λίβων, αλκίνος δε μην ίος επεφράσατι δε νόησεν, ήμενος αγχαυτού βαρίδε στενάχοντος άκουσεν. Έψα δε φεΐκεσι φιλιρέτμιση με τίβδα, και κλείτε φεΐκον οι γείτορες οι δε μέδοντες, ήδη μεν δετός και κορίμε θα θυμών εΐσις, φορμίγκος θυδετή συνιωρός έστι θαλίοι. Νυν δεξέλθωμεν και αέθλων πυρηθώμεν πάντων, ως χοξίνος ενίσπιη ίση φίλησιν ίκα δε νοστίσας, όσον περιγινομεθάλων πήξτε παλαιμοσυνείτε και άλμασιν ιδε πόδεσιν. Ως άρα φωνή σας υγίσατο τι δαμχέποντο, καθ δεκ πασαλόφι κρέμασεν φόρμιγκα λίγιαν, δημοδόκου δέλε χείρα και έξαγεν εκ μεγάριο κήρυξ, ήρχε δε τόι αυτήν χωδόν, ειν περ η άλλη φεϊκόν η άριστη, αέθλια θαυμανέοντες, βαν δίμεν εισαγορήν, άμα δέσπετο πουλής όμιλος μυρίει, αν δίσταντο νέοι πολίτε και εθλή, όρτο μεν ακρονεώστε και οκίαλος, και ελατρεύ ναυτεύτε πριμνεύτε και αγχίαλος, και ερετμεύ ποντεύτε προηρεύτε. Θόν αναβυσινεώστε αμφιαλός θειός πολυνίου τεκτονίδαο, αν δε και ευρίαλος βρωτολιγόη ίσως άριοι, ναυβολίδης ως άριστος έγιν, ειδώστε δέμαστε πάντων φεϊκών μεταμίμωνα λαοδάμαντα. Αν δέσταν τρεις παιδες αμίμωνος αλκινόιο, λαοδάμας θαλιώστε και αντίθεος κλητόνιος. Ήδη τι πρώτον μεν επιρίσαντο πόδεσι, τίσι δαπονήσεις τέτατο δρόμος, η δάμα πάντες καρπαλίμος επέτοντο κονίοντες πεδίο. Τον δε θέιν ο χάριστος έιν κλητόνιος αμίμων, όσον τεν νιώοι ούρον πέλη χυμιώνιην, τόσον υπεκ προθέων λαούς ικεθιδελείποντο. Ιδε παλαιμοσύνης αλεγινής πυρίσαντο, Κι δαυτευρίαλος απεκαίνει το πάντα σαρίστους. Άλματι δαμφίαλος πάντων προφερέστατος ίεν. Δίσκοι δαυπάντων πολύ φέρτατος ίεν ελατρεύς. Πίξ δαυ λαοδάμας αγαθός πάης αλκινόιο. Αυτάρ επειδή πάντες ετέρφθησαν φρεναέλθεις. Τι σάρα λαοδάμας μετέφη πάης αλκινόιο. Δεύτε φίλη των ξύνων ερώμεθα, ή την αεθλών ιδέτε και δεδάικε. Φιήν γεμέν, ού κακός έστι, μυρούς τεχνίμαστε, και αμφοχήρας υπερθέν αφιένατε στιβαρόν μέγατες φένος. Ουδέ τι ήβης δεύεται, αλλά κακίσι συνέρικτε πολέσιν. Ου γάρ, εγώ γε, τι φημί κακότερον άλλο θαλάσσις άνδραγε συγχεύε, ή και μάλα καρτερός ή. Τον δαυτευρίαλος απαμίβετο φωνησέντε. Λαοδάμαν μάλα τούτο έπος κατά μοίραν έιπες. Αυτός νυν προκάλεσε ιόν και πέφραδε μύθον. Αυτάρ επί το γάκους αγαθός πάης αλκινόιο. Στηρές μέσον ιόν και Οδυσσία προσέιπε. Δεύραγε κι εσύ ξύνε πάτερ, πύρισε άεθλον, ή τεινά που δεδάικας. Έικε δε σύσδμεν αέθλον, ούμεν γάρ μίζον κλαίος ανέρος, όφρακεν ίσιν, ή χωτι ποσίντε ρέξιοι και χερσίν εΐσιν. Αλλά γε πύρισε, σκέδασον δαποκίδε αθυμού, σι δοδός ουκέτι δυρών απέσετε, αλλά τι ήδη νύφστε κατήριστε και επαρτές εισίν ετέρι. Τον δαπαμιβόμενος προσέφη πολύμητης Οδυσσεύς. Λαοδάμαν, τι με ταύτα κελεύετε κερτομέοντες, κι δε άμικε μάλλον ενυφρεσίν υπερ άεθλη, ως πριν μεν μάλα πολλά πάθων και πολλά μόγισα, νυν δε με θυμετέριοι αγορίοι νόστιο χατίζον είμαι, λυσόμενος βασιλιάτε πάντατε δήμον. Τον δαυτευρίαλος απαμίδετο νίκες ετάντιν, ου γάρ σου δεξίνε δαήμονη φωτή εΐσκο άθλον. Ιάτε πολλά μετανθρώπιση πέλλονται, αλλά τόι ως θάμανη γη πολυκλήδη θαμίζον. Αρχός ναυτάων είτε πρικτήρες έασι, φόρτου τεμνήμων και επίσκοπος ίσιν, χωδέων κερδέων θαρπαλαίων, ουδαθλητήρι έικας. Τον δαρχυπόδρα ειδών προσέφη πολύμητης Οδυσσεύς, ξύν ου καλόν έιπες, ατασφάλοι ανδροί έικας. Ούτως ου πάντες οι θεοί χαρίεντα διδούσιν ανδράσιν, ούτε φυΐν, ούταρ φρένας, ούτα γοριτίν. Άλλος μεν γάρ είδος ακιδνότερος πέλη ανήρ. αλλά Θεός μορφήν επεσυστέφη, οι δέτες αυτών τερπόμενοι λεύσουσιν, ο δασφαλαίος αγορεύει, ευή μιλιχίοι, μετά δε πρέπει αγρωμένη συν, ερχόμενον δανά άστι Θεόν, ως ισορώσιν. Άλλος δαφίδος μεν αλήγγιος αθανάτησιν, αλλά ου η χάρις αμφί περιστέφεται επέσιν, ως και σι είδος μεν αρυπρεπές, ουδέκεν άλλος ουδέ Θεός τεύξιε. Νόν, δαποφολιός εσύ. Ορεινάς μη θυμών ενιστήθεση φίλησιν υπόν ου κατακόσμων. Εγώ δούνιης αέθλων, ως σύγε μη φύγε, αλλά εν πρότισιν ο ίο έμενε. Ο φρύβιοι τε πεπίθεα χερσί τε μίηση. Νυν δέχομαι κακότη και άργεση, πολλά γάρ έτλιν. Ανδρώντε πτολέμους, αλεγινάτε κύματα πύρων, αλλά και ως κακά πολλά παθών, πυρίσομαι αέθλων. Θυμοδακής γάρ μύθος, επότρινας δε με υπόν. Ήρα και αυτό η φάρη αναήξας λάβε δίσκον μίζωνα και πάχετον. Στιβαρότερον ούκο λίγον πέρ ή ίο οι φεΐκες εδίσκεον αλήλυση. Τον αραπεριστρέψασί και στιβαρίς αποχειρός. Βόμβηθεν δε λίθος. Καταδέπτυξαν ποτί γέοι φέικες δολιχήρετμοι, ναυσίκλητοι άνδρες, λαός υπορρυπής, ο διπέρπτατο σήματα πάντων, ρήμφα Θεών αποχειρός, έθηκε δε τέρματα θύνη, ανδρή δε μας οικία. Εποστέφακτ εκτονόμαζε. Και καλά ως τη ξύνε διακρίνιε το σήμα αμφαφών, επί ούτι με μειγμένον εστίν ομίλοι, αλλά πολύ πρώτον σι δε θάρθει τον δε γιάεθλον. Ούτις φεϊκον τον γίξετε ούδι περίσι, ως φάτο γήθησεν δε πολίτλας δίος Οδυσσεύς, χαίρον ούνε χετέρον ενιαία λεύσεν αγώνη, και τότε κουφότερον μετεφώνεε φεΐκεσι. Τούτον νυν αφήκες φαινέοι, τάχα δίστερον άλλον ίσιν ή το σούτον ο ίο με ή έτοιμάσον, τον δάλον ότι να κραδεί θυμώστε και λέβει, δε βράγε πυρηθήτο επί με χολός ατελείην, υπήξ ιε πάλιοι ή τυποσίν ούτι με γέρο. Πάντων φεϊκον πλην γι' αυτού λαοδάμαντος. Ξύνος γάρ μη χωδεστή της αν φιλέοντι μάχητο. Άφρον δι κοινός γε και ουτιδανός πέλη ανήρ. Ως τη ξυνοδόκο η έριδα προφέρειται αέθλον. Δήμοι εν αλλοδαπόη. Εοδαυτού πάντα κολούι, τον δάλον ούπερ την ανένομε, ούδα θερίζω, αλλά εθέλω είδμεν και πυρηθήμενε άντιν. Πάντα γάρ ού κακός ήμι, μεταδράσιν χώσι άεθλι, ευμεν τόξον είδα εύξον αμφαφάσθε, πρωτός κάνδρα βάλιμι οιτεύσας εν χωμήλοι ανδρών δυσμενέων. Ή και μάλα πολύ χετέρι άγχι παραστέν και τοξαζία το φωτόν. Ήος δί με φιλοκτήτης απεκένει το τόξο η δήμοι ενιτρών. Χότε τοξαζί με θαχεί των δάλων εμέ φημί πολύ προφερέστερον είναι. Χώσιν ειν βρωτή ίσιν επιχθονή σύτων έδοντες. Αν δράσει δε προτέρησιν, εριζέμεν ούκε θελήσω. Ους Ηρακλήοι, ούτε Ευρύτοοι, οι Χαλιοί, Ιρά και αθανάτησιν ερίζεσκον περί τόξων. Τώρα και εψέθασεν μέγας εύρητος ουδε πηγήρας, χικέτ εν ημεγάρηση, χολοσάμενος γάρ Απόλλων έκτανεν. Χούνε καμίν προκαλίζετο τοξάζεσθε, δουρί δακοντίζω όσον ουκ άλλος της οϊστόη. Ίσιν δίδικα ποσίν μήτης με παρέλθιοι φεϊκόν, λίιν γάρ αικελίος εδαμάσθιν, κύμασιν εν πολυσεπί ου κομιδί κατανία ίεν επιετανός, το μη φύλα γυγεία λέλυντε, ως έφαθ χιδάρα πάντε σακίν εγένοντο σιωπή, αλκίνος δε μην ίος αμοιβόμενος προσέιπε. Ξίν, επί ουκ αχάριστα με θυμίν ταυταγορεύεις, αλλά εθέλεις αρετίν συν φαινέμεν, ή τιοπηδί χωόμενος. Χότι σου το σανίρ εν αγώνι παραστάς νίκεσεν, χως αν συν αρετίν βρωτός ούτι σόνιτο, χως τις επίστετο ίηση φρεσίν άρτια βάζιν, αλλά γενίν εμέθεν ξινή έπος, όφρα και άλλοι ήπιης χειρών. Χότε κεν σύσεν μεγάρισι δενίοι παρασίοι ταλόχοι και σύσι τέκεσιν, η μετέρης αρετής μεμνημένος, ία και ημίν ζεύς επί έργα τίθησι διαμπερές εξέτη πατρών. Ου γάρ πυγμάχοι ημέν αμίμονες ουδέ παλεστέ, αλλά ποσί κρεπνός θεομεν και νυφσίν άριστη, εί δημίν δέστε φίλοι κιθαρίστε χωρίτε χήματα τεξαμιβά λοετράτε θερμά και ευνέ, αλλά γε φεϊκον βιτάρμονες χωσι άριστη, πέσατε χως χοξίνος ενίσποιοι ίσι φίλησιν ίκα δε νοστίσας. Χωσον περιγινομεθάλων ναυτιλίοι και ποσί και ορχιστιοί και αηδίοι. Δημοδόκοοι δε της έψακιών φόρμιγγα λίγαν εισέτο, ή που κείται εν χειμετέρηση δόμησιν, ως έφατ αλκίνος θεοίκυλος, όρτο δε κήρυξ ίσον φόρμιγγα γλαφυρίν δόμου εκ βασιλείος. Εσυμνείται δε κριτή εννέα πάντες ανέσταν, δήμοι, η καταγώνα ευπρίσεσκον έκαστα, λίναν δεχορών καλών βεύρυναν αγώνα. Κήρυξ δεν γήθεν ήλθε φέρον φόρμιγγα λίγιαν δημοδόκοι, χωδέπιτα κι εσμέσον. Αμφί δε κούρι προθύβε ίσταντο, δαίμονες ορχιθμίο. Πέπληγον δε χωρών θείων ποσίν, αυτάρ Οδυσσεύς μαρμαριγάς θείτο ποδόν, θαύμαζε δε θυμόι. Αυτάρ οφορμίζον ανεβάλε το καλόν αίδιν αμφάρεος φιλότητος ευστεφάνου τ' Αφροδίτης, ως τα πρώτε μίγησαν εν υφέστιο δόμηση λάθριοι πολλά δέδοκε, λέχος διίσχυνε και ευνήν υφέστιο άνακτος. Άφαρδε η άγγελος ήλθεν ήλιος, ο σφενόησε μοιγαζομένους φιλότητη. Ήφαιστος δος ουν φημαλιαία μύθον άκουσε, δι ρήμεν εσ χαλκαιώνα, κακάφρεση βυσοδομεύων. Εν δέθετ ακμοθέτοι μέγαν άκμονα, κόπτε δε δεσμούς αρήκτους αλήτους, οφρέμπεδον αφθημένιεν. Αυτάρ επειδή τεύξε δόλον και χολωμένος άρη, δι ρήμεν εσ θάλαμον, χώθη κι φύλα δέσμια κήτο. Αμφί δαρ ερμήσιν χαίε δέσματα κύκλοι απάντι, πολλά δε και καθύπερθε με λαθρόφριν εξεκέχιντο, ιφταράχνια λεπτά τα γου και της ουδέ είδητο, ουδέ θεών μακάρον, περί γάρ δολό εντατέτικτο. Αυτάρ επειδή πάντα δόλων περί δέμνια χεύεν, ίσατ ήμεν εσ λίμνον ευκτήμενον πτωλίεθρον, ή ηγεάων πολυφιλτάτι εστίν απασέων. Ούδα λαός σκοπιήν είχε χρυσίνιος άρης, ως είδεν ύφεστον κλητοτέχνην νοσφικιόντα, δι δίμενε προς δώμα περικλητού ηφαίστειο, ηχανόν φιλότητος ευστεφάνου κυθερίης. Ιδέ νέον παραπατρός ερισθενέος κρονίωνος, ερχόμενη καταρέδευ, οδύσσο δώματος ήγη εν τάρα χυφή χειρή έπος τεφατεκτονόμαζε, δε βροφίλη λέκτρον δε τραπίωμεν ευνηθέντε, ου γάρ εφήφεστος μεταδήμιος, αλλά που ήδη είχετε εσ λίμνον μετασύντιας αγριοφόνους, ως φάτο τι δασπαστόν εΐσατο κοιμηθήνε, το δες δέμνια βάντε κατέδραθον. Αμφί δε δεσμοί τεχνίεντες έχιντο πολύφρονος ηφαίστειο, ουδέ τι κινήσε μελέον ειν ουδαναήρε. Και τότε δι γίγνωσκον, ο του και τη φυκτά πέλοντο, αγχήμολον δε σφίλθε περικλητός αμφιγείς. Αυτής υποστρέψας πριν λίμνου γέαν χικέστθε, η έλιος γάρ χισκοπιήν έχεν υπετεμήθον, δι δίμενε προς δώμα φίλων τετιημένος ήτορ. Esti δεν προθύρισι, χόλος δε μην άγριος ήρη. Σμερδαλέον δε βόησε, γεγονέτε πάση θεήσι. Ζεύ πάτερ, ιδάλι μάκαρες θεοί εέν αιώντες. Δεύθυνα έργα γελαστά και ουκ επίκτα είδισθε. Χώσε με χολόν αιώντα διός θυγάτηρ Αφροδίτη εέν ατιμάζει. Φιλέι δαΐδηλον άρια, χούνεχομεν καλώστε και αρτύπος. Αυτάρ εγώγε υπεδανός γενόμην, ατάρ ούτιμι έτιος άλλος. Αλλά το κύε δύο, το μη γίνας θε όφελον. Αλλά χόψες χίνα το γε καθεύδετον εν φιλότητη. Είσαι μα δε μια βάντες, εγώ δωρών ακάχυμε. Ου μεν σφαιάς ετέολπα, μην ινθάγε και μεν ούτο, και μάλα περφυλαίονται. Ταχ ουκ εθελίσε τον άμφο εύδιν, αλλά σφοέ δόλος και δεσμός ερήξη. Εις χωκέ μη μάλα πάντα πατήρ, αποδόησιν έθνα. Χώσα η εγγιάλιξα, κοινόπιδος είναι κακούρης. Χούνεκα η καλή θυγάτηρ, ατάρ ουκ εχέθυμος. Χωσέφαθ, η δαγέροντο θεή ποτή, χαλκοβατές δω. Ήλθε Ποσειδάων γεΐοχος, ήλθε Εριούνης Ερμίας, ήλθεν δε Άναξ Εκάεργος Απόλων. Φιλύτερε δε Θεέ μένον εδώι οίκη εκάστη. Έσταν δεν προθύρισι Θεοί δοτήρες Εάων. Άσβεστος δαρενόρτο γέλος μακάρεσι θεήσιν, τέχνας ισορώωσι πολύφρονος υφέστιο. Ω δε δε της είπεσκεν ειδών εσπλησίων άλλων, ου καρετάει κακά έργα κι χάνει τη βραδύς οκίν. Χως και νυν ύφεστος αιών βραδύς ήλεν άρια, ο κοιτατών περαιώντα θεών, η όλυμπον έχουσιν. Χολός αιών τέχνησι, το και μιχάγρι ωφέλη. Χως ημέν τιάφτα προς αλλήλους αγόρευον. Ερμήν δε προσέιπεν άναξ διός χιός Απόλλων. Ερμία διός γε διάκτορε δότορ εάων. Ιράκεν εν δεσμής εθέλης κρατερίσι πιες θυς εύδιν εν λέκτρισι παραχρυσαίοι Αφροδίτη. Τον δημιβετέπιτα διάκτορος αργυφόντης. Εγάρ τούτο γέννητο άναξ εκατιβολάπολον. Δεσμήμεν τρεις τόσοι απείρονες αμφής έχιεν. Ημείς δυσορώητε θεοί πασέτε θένε. Αυτάρ εγών εύδημι παραχρυσαίοι Αφροδίτη. Ως έφατ εν δε γέλος ορταθανάτηση θεήσιν, ουδέ Ποσειδάωνα γέλος έχε. Λύσε το δεΐ ύφεστον κλήτο εργών, όπως λύσιεν άρια. Και μην φωνή σας έπαια πτερώεντα προσίβδα. Λύσον εγώ δε τι αυτόν υπήσχομαι, ως σι κελεύεις. Τι συν έσημα πάντα με τα θανάτιση θεήσει, τον δάφτε προσέιπε περικλητός αμφιγιείς. Μη με ποσίδαον γεΐοχε ταύτα κέλευε, δηλέ τη δηλώνγε και εγγύε εγγυάσθε. Πως αν εγώ σε δέημι με τα θανάτιση θεήσιν, ικέν άρης ήχη το χρέος και δεσμόν αλήξας, τον δάφτε προσέιπε ποσιδάον ενωσύχθον. Ήφεστ υπεργάρκεν άρης χρύος υπαλήξας, ήχητε φεύγον. Αυτός τι εγώ τα δετήσω, τον δημιβετέπιτα περικλητός αμφιγιείς. Ούκεστ ουδέ έικετε αιών έπος αρνήσασθε, ως υπον δεσμόν ανιημένος υφέστιο. Το δεπί εκ δεσμή ολίθεν κρατερού περαιόντος. Αυτοί καναίξαντε χωμέν θρίκιν δε βεβίκι, η δάρα Κύπρον ήκανε φιλομιδής Αφροδίτη, εσπάφων, ένθατε ητέμενος βωμός τεθυείς. Ένθα δε μην χάριτες λούσαν και χρήσαν ελαίοι, αμβρότοι, ή αθεούς επενίνωθεν εέν αιώντας, αμφίδε ήματα έσαν επίρατα θαύμα ιδέσθε, ταύτα ραϊδός άιδε περικλητός, αυτάρ οδυσσεύς τέρπεται νυφρεσίν, ίσιν ακούον ιδέ και άλλοι φέικες, δολιχείρετμι ναυσικλητοί άνδρες. Αλκίνος δάλιον και λαοδάμαντα κέλευσε, μουνάξ ορχίσασθε, επισφυσίν ούτης έριξεν. Η δεπιούν σφαίραν καλήν με τα χερσίν έλοντο, πορφυρέιν, την σφήν πόλιβος ποίησε δαΐφρον, την έτερος ρύπταξε ποτή νέφεα σκιώεντα, ιθνωθείς ο πίσω, ο δαποχθονός ύψος έρθεις, ριηδίος με θέλεσκε. Πάρος ποσίν ούδας χικέσθε, αυτάρ επιδυσφαίρει αν ηθήν πυρίσαντο, ορχίσθην διέπιτα ποτή χθονή πουλιβωτήριοι ταρφέ αμοιβωμένο, κούρι δε πελίκαιον άλλοι εσταώτες καταγώνα, πολλής διποκόμπος ορόρι. Δι τόταρ αλκίνων προσεφώνε δίος οδυσσεύς. Αλκίνο εκρίων πάντων αριδίκητε λαών. Ημέν απειλησας βιτάρμονας είναι αρίστους. Ιδάρ ετήμα τέτικτο σέβας μέχει ισορώοντα. Ως φάτο γήθησεν διερών μένος αλκινόιο, έψα δε φεΐκεσι φιλιρέθμισι με τίβδα, κέκλητε φεΐκον υγήτορες ιδε μέδοντες. Οξίνος μάλαμι δοκέι πεπνημένος είναι, αλλάγε ιδόμεν ξινίον, ως επίκες, δώδεκα γάρ κατά δήμων αριπρεπές βασιλείες αρχή κρένουσι, τρεις και δέκατος δεγώ αυτός, τον χιέκαστος φάρος ευπλινές ιδέχιτώνα και χρυσίο τάλαντον ενίκατε τιμίεντος. Έψα δε πάντα φέρομεν αολέα. Όφρενη χερσή ξύνος έχων επιδόρπων ή χέρων ενηθυμόι. Ευρίαλος δε εαυτόν αρεσάσθω επέεση και δώροι. Επί ούτι έπος κατά μοίραν έιπεν. Ως έφαθ χιδάρα πάντες επί ίνεων ιδεκέλευον. Δώρα δαρισέμενε πρόεσαν κήρυκα έκαστος. Τον δαυτευρίαλος απαμίβετο φωνησέντε. Αλκίνοε κρύον πάντων αριδίκετε λαόν. Τι γάρ εγώ των ξύνων αρέσομε ως σικελεύεις. Δώσω χιτόδ άορ πανχάλκεον. Όι επικόπη αργυρέοι. Κολεόν δε νεοπρίστου ελέφαντος αμφιδεδίνητε. Πολέος δε χιάξιον έστε. Ως υπόν εν χερσή τύφη ξύφος αργυρόηλον, και μην φωνήσας έπαια πτερόεντα προσύβδα. Χαίρε, πάτερ οξίνε, έπος δι περτιβέβακτε δεινών, αφάρτο φέριεν, αναρπάξασε άελε, σι δε θεοί αλοχών τη δέγιν. Και πάτρις χικέσθε δίεν, επειδή διθά φίλων από πείματα πάσχης, τον δαπαμιβόμενος προσέφη πολύμητης Οδυσσεύς. Και εσύ φίλος μάλα χαίρε θεείδε τι όλβια δίην, μη δε τι τυξιφεός γεποθεί μετόπισθε γέννητο τούτο. Ο δήμι δόκας αρεσάμενος επέσιν. Ιρά και αμφόμηση φέτο ξύφος αργυρόηλον. Δισε το τι έλιος και το κλητά δώρα παρίεν. Και τα γες αλκινόιο φέρον κήρυκες αγαβή, δεξάμενη δάρα πέδες αμίμονος αλκινόιο μητρή παρεδίοι, έθεσαν περικαλέα δώρα. Τι συν διγεμόν ευχερών μένος αλκινόιο, ελθόντες δεκαθίζων εν υψηλήσι θρόνηση, δειρά τοτ αρήτην προσεφημένος αλκινόιο. Δεύρο γίνε, φέρε χυλόν, αρυπρεπέ, χι της αρίστη, εν δαυτίθες φάρος, ευπλινές ιδέ χιτώνα. Αμφί δε υπηρή χαλκών ιήνατε, φέρμετε δίδωρ, όφρα λοεσαμενώστε ειδών, τευκείμενα πάντα δώρα, τα χιφέικες αμίμονες ένθαδ ένικαν, δε τι τετέρπιτε και αηδείς ύμνων ακούων, και κι εγώ τοθ άλυσον εμών, περικαλές ο πάσο, χρήσεον, οφρεμέθεν, με μνημένος ύματα πάντα, σπένδιοι εν ημεγάροι, διοι τα λυσίντε θεήσιν, ως έφατ αρήτη δε μετά δμοί ήσιν έιπεν. Αμφί πυριστήσε τρίποδα μέγαν ότι τάχιστα. Έδελο ετροχών τρίποδ ίστασαν εν πυρικυλαίοι. Εν δάρ είδωρ έχεαν. Υποδεξίλα δέον ελούσε. Γάστηρ μεν τρίποδος πυρ άμφεπε. Φέρμε το δίδωρ. το φραζάρ αρίτη ξίνοι περί καλέ αχυλών εξέφερεν θαλάμιο. Τύφη δενικά λιμαδόρα. Εσφύτα χρυσόντε τα υφέικες έδωκαν. Εν δαυτή φάρος φύκεν καλόν τεχιτώνα και μην φωνή σας έπαια πτερό εν τα προσίβδα. Αυτός νυν είδε πόμα θωός δεπιδεσμών ύλων. Μη της τι καθοδόν δηλήσετε, όποταν αυτε εύδισθα γλυκίν ύπνων ιών εν νυή μελένη. Αυτάρ επί το γάκουσε πολίτλας βίος Οδυσσεύς αυτή και πύρτη επόμα. Θεός δε πιδεσμόν ήλε ποικίλων. Ον ποτέ μην βέδα εφρεσί πότνια κύρκη. Αυτό διόν δάρα μην ταμί λούσας θε ανόγι εσ ρασά μην θόν βάνθ. Ο δάρας πασίος είδε φημόι θερμά λοέτρεπι ούτι κομιζομενός γε θάμιζεν. Επειδή λείπε δώμα καλυψούς, ιφκόμιο, το φραδέ οικομιδίε θεόι ως έμπεδος ίεν. Τον δεπιούντ δμοέλουσαν και χρήσαν ελαίοι, αμφίδε μην χλέναν καλήν βάλων ιδέχιτώνα. Έκρασα μην θουβάς άνδρας μετά ινοποτήρας ήγε. Ναυσικά δε θεόν αποκάλος έχουσα στήρα παρασταθμών τέγεος πίκα ποιητείο. Θαύμαζεν δωδυσία εν οφθαλμίσιν χωρόσα και μην φωνήσας έπαια πτερό εν τα προσίβδα. Χέρεξιν, χίνα και πότεον εν πατρίδι γέοι, μνήσι εμί, ότι μη πρώτη ζωάγρι ωφέλης. Την δαπαμιβόμενος προσέφη πολύμη της Οδυσσεύς. Ναυσικά φύγατερ μεγαλύτερος αλκινόιο. Ούτον ειν Ζεύς φύγει έρηκ δούπος πόσης ήρης. Ήκα δε τελθέμενε και νόστιμον ήμαρ ιδέσθε το κέντι και κήθη θεόι ως ευχετό ήμιν εί ήματα πάντα. Σιγάρ με βιώσα ο κούρι. Ιρά και εσθρόνον είζε παραλκίνοον βασιλεία. Ιδίδι μοίρα στέμενον και ροοντότε ίνον. Κήρυξ δεν γήθεν ήλθεν άγων ερήρων αηδών. Δημόδοκον λαΐσι τετιμένον. Είσε δάρ αυτόν μέσοι δετιμόνον. Προσκύωνα μακρόν ερίσας. Δι τότε κήρυκα προσέφη πολύμη της Οδυσσεύς, νότου από προταμών, επί δε πλοίων ελέληπτο. Αριώδοντος γιος, θαλερή δίν αμφής αληφή. Κήρυξ, τι δι τούτο πόρε κρέας, όφρα φάγηση. Δημοδόκοι και μην προσπτύξομε ανοιχμένος πέρ. Πάση γάρ ανθρώπισιν επιχθονίσιν αηδί τιμής εμωρή ίση και εδούς. Ούνε κάρας θέας ήμας μου σε δίδαξε φίλησε δε φίλων αηδός. Ως άρα έφη κήρυξ δε φέρον εν χερσίν έθηκεν ήρωοι δημοδόκοοι, ο δε δέξατο χαίρε δε φημόοι. Η δε πονία θετήμα προκείμενα χειρασίαλον. Αυτάρ επί πόσιος και βιτίος εξέρων έντο, δι τότε δημόδοκον προσέφη πολύμητης Οδυσσεύς. Δημόδοκ έξοχα δι σε βρωτών, ενίζομαι απάντων. Είσαι γε, μου σε δίδαξε, διός πάεις, είσαι για πόλον. Λίν γάρ, κατά κόσμον αχαιών ήτων αίδης. Ως έρξαν τε παθόντε και ως εμόγησαν αχαιοί, ως τε πού η αυτός παρεών ή άλλου ακούσας. Αλλά γεβί μετάβηφι και ύπου κόσμον άισον δουρατέου, τον επιος επίησεν συν Αθήνη, ον ποτες ακρόπολιν δόλων ήγαγε δίος Οδυσσεύς ανδρών εμπλήσας, ή ήλιον εξαλάπαξαν. Έκεν δημητάφτα κατά μοίραν καταλέξεις. Αυτή κακε πάσιν μυθίσομε ανθρώπισιν. Ως άρατη πρόφρον Θεός όπασε θέσπιν αηδίν. Ως φαθ ο δορμηθής Θεού ήρχετο φαίνε δαηδίν. Ένθεν ελών, ως ημέν ευθέλμον επινιών βάντες απέπλιον, πυρ εν κλησίησι βαλόντες, αργή, τι δίδει αγακλητών αμφοδυσία η ατενή τρόων αγορή και καλυμμένη ύποη. Αυτή γάρ μην τρώες εσ ακρόπολιν ερίσαντο, ως ομέν εστίκη τη δάκρυτα πολλαγόρευον, ήμενη αμφαυτών, τρίχαδες φυσίν ίνδανε βουλή, ιε διατμίξε κύλων δόρη, νηλέη χαλκόη, ή κατά πετράων βαλέιν ερίσαντας επάκρις. Ιεάν μεγάγαλμα Θεών θελκτήριον είναι. Τι υπερδί και έπειτα τελετευτήσες θεέμελεν. Έσταγάρ ειν απολέσθε. Επιν πόλης αμφικαλύψιοι δουράτεων μέγαν ύπων. Ο θείατο πάντες άριστη αργίων τρώες υφώνων και κυραφέροντες. Ή δεν δος άστι διέπραθον χίες αχαιών υπόθεν εκχύμενοι, κύλων λόχων εκπρολυπώντες. Άλλον δάλι άιδε πόλην κεραϊζέμεν επίν. Αυτάρ Οδυσσία πρωτή δώματα διηφόβιο βήμενε, ηφτάρια, συν αντιθέοι μενελάοι, κήθιδι ενώτα των πόλεμων, φάτο τολμήσαντα νικήσε και έπειτα δια μεγάθημον Αθήνην. Ταφτάρ αηδός, άηδε περικλητός, αφτάρ Οδυσσεύτηκετο, δάκρυ δέδευεν, υποβλεφάρισι παριάς. Ως δε γινή κλαίησι φίλων πόσιν αμφιπεσούσα, ώστε εις πρόσθεν πόλιος λαόντε πέσισιν, άστε και τέκεσιν αμήνων νηλεές ήμαρ, ημέν τον θνίσκοντα και ασπέροντα ιδούσα, ανθαυτόι χυμένη λίγα κοκκίοι, οι δε τόπις φεκόπτοντες δούρεσι μετάφρενον ιδέ και όμους ήρερον εις ανάγουσι, πόνον τεχέμεν και οιζίν, τις δελεϊνοτάτοι άχαιοι, θυνήσουσι παριέ. ὁς Οδυσσεύς ελεεινόν υποφρύσει δάκρυον είδεν. Εν θάλους μεν πάντας ελάνθανε δάκρυα λίβων. Αλκίνοος δε μην ίος επεφράσατι δε νόησεν. Ἡμενος αγχαυτού βαρίδε στενάχοντος άκουσεν. Έψα δε φεΐκεσι φιλιρέτμισι με τίβδα. Κέκλητε φεΐκον ηγήτορες ιδε μέδοντες. Δημόδοκος δίδει σχεθέτο φόρμιγγα λίγιαν. Ου γάρ πως πάντεσι χαριζόμενος τα δαΐδι. Εξού δορπεωμέντε και όρο ρε θείος αηδός. Εκ του δούπο παυσατο ο Ιζηρίο γόγιο, χοξίνος. Μάλα που μην άχος φρένας αμφιβεύηκεν. Αλλά γόμεν σχεθέτο, ειν ομός τερπόμεθα πάντες, ξινοδόκι και ξίνος, επί πολύ κάλιον ούτο. Είναι καγάρ ξίνιο τα δε δύο τέτικτε, πομπή και φύλλα δώρα τα ή δίδομεν φιλέοντες. Αντί καθιγνή του ξινός, φυκέτιστε τέτικτε ανέρι. Ως το λίγον περ επιψαβή πραπίδεσι. Το νυν μηδέσι κεύθε νοήμασι κερδαλέησιν. Ότι και σύρωμε φάσθε δε σε καλιόν έστιν. Υπόνομ ότι σε κύφη κάλεον μήτυρτε πατήρτε. Άλυθι κατά άστι και υπερινεετάουσιν. Ούμεν γάρ της πάμπαν ανωνυμός εσ'ανθρώπων. Ου κακός, ου δε μεν εθλός, επίν τα πρώτα γέννητε, αλλά επί πάση τίθενται, επί και τέκωση το κύες. Υπέ δε μη γεάντε τεΐν δημόντε πόλυντε, όφρασε τί πέμποση τι τις κόμενε φρεσινίες. Ου γάρ φεΐκεσι κυβερνητήρες έασιν. Ου δε τι πηδάλιεστι τα τάλενίες έχουσιν. Αλλά αυτέ ίσα συνοήματα και φρένας ανδρών. Και πάντων ίσα συπόλιας και πίωνας αγρούς ανθρώπων και λέτμα ταχύσθαλος εκπερώσιν ιέρι και νεφέλιοι και καλυμμένε. Ουδέ ποτέ σφήν ούτε τύπη μανθήνε επιδέως ούτα πολέσθε. Αλλά τόδ ως ποτέ πατρός εγών υπόντος άκουσα ναυσιθώου. Ως έφασκε Ποσειδάων, αγάσασθε ημίν, ούνε καπομπή απειμονές ημεν απάντων. Φι ποτέ φεΐκον ανδρών, ευεργέα νία εκπομπής ανιούσαν, εν ιεροειδέοι πόντοι ρεσέμενε. Μέγα δίμην όρος πόλη αμφικαλύψιν. Ως αγόρευ ο γέρον, τα δέκεν θεός η τελέσιεν. Η κατελέστιοι ως η φίλον έπλετο θυμόι. Αλλά γεμί το δε υπέ και ατρεκαίος κατάλεξον. Όποιοι απεπλάνκθιστε και χαστινάς ίκαιο χώρας ανθρώπων. Αυτούς τε πολιάστευ, ναι τα όσας. Ημέν όσοι χαλεπείτε και άγριοι ουδέ δίκαιοι, είτε φιλόξινοι και σφήν νόος εστί θεουδείς. Υπέ δότι κλαίς και οδύρε εν δοθή φημόι αργίων δαναών ιδηλίου ήτων ακούων. Τον δε θεοί μεν τεύξαν, επεκλώσαν το δόλεθρον, ανθρώπις χίνα ίηση και σωμένη συν αηδή. Ήτιστη και ποιος απεύθυτο ηλιώθη προ, εσθλός αιών, γαμβρός υπενθερός. Είτε μάλιστα κίδιστη τελέθουση, με θεμάτε και γένος αυτών, ήτις που και εταίρος ανήρ και χαρισμένα ειδός, εθλός, επί ούμεν τη κασιγνίτιο χειρίων γίνεται, ως κεν εταίρος αιών πεπνημένας ειδή. End of Ομήρου Οδύσσια, Ραψοδία 8. The Odyssey by Homer, Book 8. Recording by Eleni Kemiktsi, Athens, Greece. Web address www.projetomir.com.